Radyo Tiyatrosu. Yıkılan Dünya. Yazan Mehmet Erdem, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Nasuh Doğan Bavli, Keriman Suna Pekuysal, Necla Tijen Par, Turan Alev Sezer, Özlem Neşe Mesutoğlu, Ünsal Arif Akkaya, Aysel Neslihan İşbay, Abuzittin Ersun Kazançel, Mehmet Levent Kurumlu. Bey, kalkıyor musun? Evet hanım. Sen emekli adamsın. Yatsan uyusan ya öğleye kadar. Ne bu tez canlılığın? Bizim çiloroz ötüyor 2 saattir. Duymuyor musun? Gidip kümesin kapısını açıvereyim de salayım tavukları. Bey, sen bana kızacaksın gene ama komşular hepten şikayetçi bizim bu çilorozun sabahları ötüşünden. Kime neymiş benim çilorozumdan? Kime ne zararı varmış yani? Öyle deme bey. Gün geçmiyor ki komşulardan yakınma olmasın. Dün bitişik apartmandaki Selma Hanım, hani şu avukatın karısı, yana yakıla dert yandı. Onların yatak odası tam bizim kümesin bulunduğu yandaki köşedeymiş. Ya şafakla birlikte başlıyor senin horoz ötmeye. Ya sanki evin içinde ötüyor diyor. O ötmeye başlayınca bütün ev uyanıyoruz. Ondan sonra da bir kez olsun gözümüzü kırpmıyoruz. Allah seni inandırsın Keriman Hanımcığım dedi. Onlar da bizim bahçeyi çöplüğe çeviriyorlar ya. Her gün onların pisliklerini temizliyorum ben. Komşudur diyorum, sesimi çıkarmıyorum. Aman hem nereden biliyorsun canım onların attığını? 5 katlı apartman. Koskoca insanlar atacak diye çer çöpü. Çoluk çocuk işidir o. Bey, komşu komşunun o kadarcık kahrını çeker. Bir şey söylemedim ki. Onlar da bizim çiloroza katlanıversinler canım. Ah, bazen ben bile katlanamıyorum ya bu horozun sesine. Bak ne diyeceğim sana bey. Keselim gitsin şu horozu ha. Kesmem. Bir daha da senin ağzından bu sözü duymayayım, anladın mı? Bozuşuruz ona göre. Kesmeye kıyamıyorsan satalım gitsin. Ne keserim ne de satarım. Ay, yavaş konuş yavaş, çocuğu uyandıracaksın. Be yeter ya. Yavaş. Şu dünyada gönlümüzce yaşayamayacak mıyız biz? Yıllarca bu günleri hayal ettim ben oysa. Bir emekli olsam dedim. Bahçenin bir köşesinde kümes, tavuklar, erkenden öten horozlar, taze taze yumurtalar, meyve ağaçları, kendi el cihazımla diktiğim sebzele. Ama rahat bırakmazlar ki insanı. Hanımefendiler horoz sesinden rahatsız oluyorlarmış. Yavaş bey, Allah aşkına ya, çocuk. Çocuk. 3 çocuk büyüt bu hale getir. Hayır, yetmiyor bütün bunlar. Burası çocuk yuvası mı sanki ha? Beyimiz Almanya'da markları kazansın. Bey, o nasıl söz öyle? O bizim torunumuz, bizim canımızdan, bizim kanımızdan. Taş yerinde ağırdır hanım. Torunumu en az ben de senin kadar severim. Bizim canımızdan, bizim kanımızdan olduğunu ben de biliyorum elbet. Bizim yaşımız 70, işimiz bitmiş. Ayaklarımızı uzatıp yatacağımız gün bugün. Para kazanmak her şey değildir bu dünyada. Ben onları yetiştirdim, bu hale getirdim. Mürüvvetlerini gördüm onların. Biz ne kadar gayret etsek de ana baba şefkatini veremeyiz torunlarımıza. Hiç de değil, hiç de değil. Doğrusu torunlarımı çocuklarımdan daha çok seviyorum. Torunlarımı sevmesine ben de çok seviyorum. Sevmek ayrı şey, dadılık yapmak ayrı şey Kerim Hanım. Anladın mı? Anladım, anladım Nasuh Bey, anladım. Beyefendi torunlarım rahatınızı kaçırdı herhalde. İşte gözümde su da hemen hazır. Sanki torunlarımın kahrını sen çekiyorsun da bütün bu lafları ediyorsun. Yükü çeken benim ayol ben. Hanım, hanım. Sen benim sözümü anlamıyorsun ki. Ben kendi adıma konuşmuyorum. Ha sen ha ben. Biz unumuzu eleyip eleğimizi asmışız. Şurada 3,5 günlük ömrümüz kalmış. Onu da dadılık yaparak geçirmeyelim. Ben sağoldukça torunlarımı el eline bırakmam. 10 tane de olsa bakarım onlara, tamam mı? Bak hanım bak. Oldu olacak, hepsini topla başına. Bakarım, toplarım da tabii. Ne yapsın yavrularım? Almanya'ya götürsünler de dilinizi dinimizi mi unuttursunlar çocuğumuza? Ne halim varsa gör hanım. Ben bahçeye çıkıyorum. Tavukları saldıktan sonra biraz çapa yapacağım. Ha, sen bahçenle uğraş. İşte hadi ben de torunlarımla. Oldu olacak, bir de çocuk yuvası açalım istersen. Hiç de yüksünmem, hiç de yüksünmem. Gerekirse yuva da açarım torunlarım için. Geldim çilhorozu. Geldim yavrum. Ha şöyle, sen çilhorozuna bak. Hadi. Aman, adam da haklı. Kendi açısından haklı da. Onca yıl çalış çabala, 3 çocuk büyüt. Emekli ol. Tam sırt üstü yatacağın zaman 2 tane torunun sorununun üstüne al. Çocuklar da ne yapsın canım? Onlar da haklı. Parmak kadar çocuk Alman ellerinde geleneğimizi, göreneğimizi, töremizi unutur. Of! Of, aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Aman yarabbi. Kalkıp kahvaltıyı hazırlayayım bari. Özlem, yavrum. Büyük babanı çağır, çay hazır de. Hadi evladım. Büyük babam nerede babaanne? Bahçede kızım. Büyük baba, büyük baba. Efendim yavrucuğum. Babaannem çay hazır diyor. Geldim kızım, geldim. Üzle, yavrum sen kahvaltını yap. Okula geç kalıyorsun, hadi. Olur babaanne. Hadi kızım, hadi geç kalıyorsun. Babaanne gene mi bal yok? Oh, büyük baban dün almayı unutmuş kızım. Bugün alsın. Ekmek de bayat, ben kahvaltı yapmadan gideceğim. Bayat ekmeği de hiç sevmiyorum. Yavrucuğum, sobanın üstünde kızartı veririm şimdi, hadi. İstemiyorum. Sizin bu peynirinizi de sevmiyorum zaten. Büyük babam hiç iyi peynir, iyi zeytin almıyor babaanne. Aa, o nasıl söz kızım öyle? Aa, nimet, Allah'ın verdiği nimet. Bak tazecik yumurta var. Büyük babanın tavuklarının yumurtası. Rafadan yapıverdim. Onu ye bari. Bizim elma çiçek açmış hanım. Fasulyeler doldu olacak. Bir haftaya kalmaz taze fasulyeyi kendi bahçemizden yiyeceğiz. Kendi el cihazımla yetiştirdiğim fasulyelerden. Aman ne iyi. Büyük babacığım, bal almamışsın gene. Bugün alıvereyim kızım, dün unutmuşum. İyi peynir de alıver büyük babacığım. Evde peynirimiz var ya kızım. Ben sevmiyorum onu. İyi peynir alıver. Yavrucuğum, bizim bakkalda iyi peynir kalmamış. Babana mektup yaz da Almanya'dan iyi peynir yollasın. Nasuh Bey, Nasuh Bey, o nasıl söz öyle? Özlem yavrucuğum, büyük baba şaka yapıyor ya. Al bir tane daha. Beyimizin çocuğunu gün boyu baktığımız yetmezmiş gibi bir de karşılama töreni istiyor. Aa, o ne biçim söz öyle bey? Çocuğun yanında bari konuşma böyle. Ne demişler, çocuktan al haberi. Özlem kızım, hadi sen de çabuk bitir kahvaltını da halanlar seni de bırakıversinler geçerken, hadi yavrum. Tamam babaanneciğim, ben doydum zaten. Aa, yavrucuğum, yumurtanı bile bitirmemişsin daha. Canım yemek istemiyor. Geldim kızım, geldim, geldim. Heh. Anne, ben bunun karnını doyurdum. Bugün sınavım da var, onun için acele ediyorum. Daha okulda soru hazırlayacağım. Bak bezleri torbada. Ben her zamanki gibi gelirim eve. Eğer durmayacak olursa sen mama yapıver. Tamam kızım, tamam. Her gün bunları tembih etmen gereksiz. O kadarını biliriz herhalde. Ha, anne babam evde mi? Evde, evde. Biz de kahvaltı sofrasındaydık zaten. İyi, al şunu anne. Bu ne kızım? Babama zahmet oluyor ya, elektrik faturası. Bunu yatırıversin. Bugün son günüymüş galiba. Ha. Benim de Tuğra'nın da hiç boş dersimiz yok bugün. Olur kızım, olur. Hadi baban yatırıverir, yatırıverir. Peki, Allah'a ısmarladık anne. Necla, Necla dur kızım, dur yavrum. Özlem de geç kaldı okuluna da, onu da götürüverin. Özlem! Özlem hadi kızım, halanlar bırakıversinler seni de. Çantamı bulamıyorum babaanne. Çocuk da her gün böyle yapar zaten. Meryem, gel kızım, giydireyim çoraplarını, gel. Akşamüstü sen okuldan dönünce alalım kızım eşofmanını. Peki büyük babacığım. Acele et yavrum, özlemim, halam bekliyor kapıda. Hoşça kalın. Güle güle yavrum, hadi güle güle, Allah zihin açıklığı versin. Oh, Allah'a şükür birinci fasıl bitti. Bey, bey, çocukların kulağına gider de gücenirler diye hiç düşünmüyorsun, hiç. Hanım, kaç kere söyledim sana, ben emekliyim. Sorarım sana, bir insanı niye emekli ederler? Hı, niye? Bunları kaç kere dinledim ben. Ha, sen söyleme, ben söyleyeyim. Bir adamı niye emekli ederler? Ha, her gün dinleye dinleye ezberledim çünkü. Çalışamayacak duruma geldiğin için bir. Bir de ömrünün son deminde sefa sürsün diye iki. Ama nerede? Büyük baba örtmedi, meşotmansız gelme dedi. Büyük baba bal al, iyi peynir al. Kendi çocuğum olsa şimdiye kadar kaç kere çarpardım. Git damat beyin elektrik faturasını öde. Beyimiz kapıya kadar bile çıkmıyor da kapıdan gönderiveriyor çocuğu. Bakmak senin görevin dercesine. Nasuh Bey, ben damadın çocuğuna bakmıyorum. Kızımın çocuğuna, yani torunuma bakıyorum. Torunuma, anladın mı? Anladım Keriman Hanım, anladım. İyi bakmalar. Al işte, ikinci fasıl başladı. Hadi hayırlısı. Anlaşıldı, bu dünyada bize rahat yok. Git başımdan Allah aşkına be, git. Aman, emekli olalı hiç çekinmiyorsun yani, hiç. Gidiyorum zaten, gidiyorum. Beni bekleyen bir sürü görevim var. Damat beyin elektrik parası yatırılacak. Oğlanın arsa işlemleri yapılacak. Toruna bal, iyi peynir alınacak. Cak oğlu cak, cak, cak. Emekli değil, hizmet eriyiz sanki. İnsan bunları zevkle yapar, zevkle. Kahve köşelerinde pineklemektense. Evet, ona ne şüphe. Zevkle yapıyorum zaten. Bırak Allah aşkına ayol, hadi bırak. Bıraktım zaten, bıraktım. Ben gidiyorum, sen ne halin varsa. Nasuh Bey, Nasuh Bey. Buyurun Abuzettin Bey. Nasuh Bey, buyur bir çayımı iç de geç. Sağ olasın Abuzettin Bey, sağ olasın. Başka bir zaman. Şimdi acele işlerim var, onları yapmalıyım. Emekli adamın 3 aydan 3 aya maaş almaktan başka ne işi olabilirmiş? Hadi memur olsan anlarım. O zaman da aydan aya maaş alma işim var. Hep öyle söyleyip bir sürü iş yüklüyorlar be müteahhit bey. Emekli adamsın, ne işin var diyorlar. Oğlan diyor, baba şu işi yapıver, kız bunu, damat şunu. İstihap haddinin üstünde yük sarıyorlar sırtımıza. Buyur, buyur, 5 dakika bir çayımı iç de nereye gideceksen gidersin. Oğlum Mehmet, bize 2 çay yap. Olur abi, 2 çay çek ustama, özel olsun müteahhit abime. Buyur. Buyur şöyle buyur. Şöyle buyur Nasuh Bey. Hem sizinle hayırlı bir iş için konuşacağım. Hayırlı bir iş mi? Evet. Hayırlı bir iş için konuşacağım sizinle. Ben de dedim hangi dağda kurt öldü de müteahhit Abuzettin Bey bize çay söylüyor. Allah aşkına şu çay kalsın. Siz iş adamısınız. Binmeyeceğiniz eşeğin önüne ot atmazsınız. Ben çaydan vazgeçiyorum. Otur hele, otur. Konuşacağım sizinle uzun uzun. Hadi hayırlısı bakalım. Bu bir bardak çay bize neye mal olacak? Tavşan kanı çaylar abi. Buyurun Nasuh Bey. Afiyet olsun müteahhit abim. Söyleyeyim bakalım, neymiş bu hayırlı iş Abuzettin Bey? Çaylarımızı bir içelim hele. Önümüze bir tutam ot atıp da sonra altımıza bir varil sürmeyesin ha? Böyle bir düşüncen varsa baştan söyleyeyim, bırak bir varili, bir damla süt çıkaramazsın bilmiş ol. Biz hangi çiçekten hangi balı alacağımızı biliriz. Sen onun için üzülme Nasuh Bey. Doğrusu çok merakta kaldım. Sizin şu ev Nasuh Bey. Ne olmuş bizim eve? 4 tarafı apartman oldu. Şimdi anlar gibi oluyorum galiba. Evet Nasuh Bey, sizin eski evi yıkıp yerine şöyle 2'şer daireli bir apartman dikelim derim ben. Olmaz, kesinlikle olmaz. Dur bakalım, dur bakalım. Kestirip attırma hemen. Ben tapudan araştırdım. Bahçeyle birlikte 240 metrekare arsanız varmış. Geniş geniş 2'şer daireli 5 katlı apartman yaparız. Zemin katı da sıra sıra dükkanlar. Olmaz dedim ya. Taktiğini anlıyorum Nasuh Bey. İsteksiz görünüp pazarlıkta kazançlı çıkmak istiyorsun değil mi? Korkma, Korkma, seni kandıracak diyelim. Şunun şurasında merhabamız var. Boşuna dil dökme. Ben sağ oldukça evimi yıktırmam. 10 dairenin 3'ünü bırakırım size. Hiçbir şeye karışmayacaksınız anahtar teslime. Gömme banyolu, kaloriferli, lüks daireler olacak bunlar. 3 evladının her birine birer daire bırakmış olacaksın. Allah gecinden versin, yarın rahmetle anarlar sizi. Ama Uzettin Bey, onu evlatlarım benden sonra düşünsünler. Size 2 de dükkan bırakırım. İstersen o apartmanın hepsini bana bırak. Gene de istemiyorum, anladın mı? Sizi anlamıyorum doğrusu Nasuh Bey. Bakın şimdi, sizi kendi bildiğinize böyle diyorsunuz ama yengem ne diyecek, hiç düşündünüz mü? Mal benim değil mi ha? Ben sağ oldukça yıktırmam evimi. Sen git apartmanını boş arsalar üzerine dik. Ne var bu eski evde, anlamadım gitti. Yoksa gömü falan mı var altında? Şimdi sana gülünç gelebilir ama gene de neden istemediğimi söyleyeceğim. 3-5 tavuk var bahçede. Sonra çil oros. Kendi el cehizimle yetiştirdiğim ağaçlar. Domates, salatalık, fasulyeler. Düşündüğün şeye bak. Biraz bencillik olmuyor mu bu? Bunu ne yapsam anlatamam sana. Benim bütün dünyam o bahçe. Şurada 3 günlük ömrüm kalmış. Ben bu evi sırtımda götürecek değilim. Benden sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Evlatlarını düşün bir hele. Oğlun olsun, damadın olsun, ikisi de kirada bildiğim kadarıyla. Oğlan neyse ne de durumu iyi hani. Ya damatla kızın durumu? Zor doğrusu. Bu zamanda öğretmen maaşıyla şehir yerinde kira vererek geçinmek akıl kârı değil. Biz tek maaşla onları büyüttük, bu hale getirdik ya. Şimdiki zaman o zaman değil. Sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Bu yaştan sonra sen kendini düşünmemelisin Nasuh Bey. Ben bugüne kadar onları düşündüm hep. Allah'a bin şükür iyi kötü her birini meslek sahibi yaptım. Biraz da kendileri çalışsın, hazıra konmasınlar, sonra kıymetini bilmezler. Siz gene bir düşünün Nasuh Bey. Ben birkaç gün sonra gene rahatsız edeceğim sizi. Boşuna bekleme. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gel Bili. Gel Bili. Şu tavuklara ben yem vermesem 3 gün bakan olmaz. Kadıncağız da haklı. Torunun birini okula yollamadan biri gelir. 6 aylık çocukla gün boyu uğraşmak da kolay değil hani. Bu böyle olmamalı. Ömrümüz boyunca bir gün görmedik biz. Bir gün. Evet. Yaşlılığımızda bari şöyle 3 gün sefa sürsek ya. Nerede? Akkız. Akkız, aç gözlülük etme. Hepinize yetecek yem var burada. Çok mu bencil davranıyorum acaba, müteahhit olmaz demekle? Yiyin yavrular, yiyin. Belki de son yem yiyişleriniz bunlar. Ya hayır. Ben sağ oldukça izin vermeyeceğim. Nasuh Bey. Bır, ne konuşuyorsun tavuklarla öyle? Hadi eve gel de birkaç lokma bir şey ye bakayım. Geliyorum hanım, geliyorum. Gel. Hanıma bahsetsem mi ki? Bahsetmesem ne olacak? 2 gün sonra nasıl olsa duyacak. Abu Zittin bu işi kafaya koyduysa peşini bırakmaz. Yarın oğlana, damada söyler. Daha olmadı hanımla konuşur. Bey, nerelerde kaldın ayol? Memurken daha iyiydin ha? Hiç olmazsa yemek saatlerini şaşmazdın. Yemek aklıma bile gelmiyor hanım. Aklıma. Her şeyi dert edersen gelmez tabii aklına. Sabah 8'de çıktın evden. Bak saat 4'e geliyor neredeyse. Hadi gel evine yemeğini ye. Ondan sonra nereye gideceksen gidersin. Hanım canım sıkkın zaten. Bir de sen varma üstüme. 40 yılın başı çocukların bir işi düşüyor. Herkesin burnundan getiriyorsun yani. İyi ki kız bir ricada bulundu senden. Kızın elektrik faturasıyla ilgisi yok bunun. O sabahtı, geldi geçti. O zaman oğlanın arsa işine bir terslik oldu öyleyse. Ne oldu? Ha? Anam gene fazla fiyat mı istiyor? Daha fazla istiyorsa ne yapalım? Ha? Oğluna mektup yazar, durumu bildiririz değil mi? Değil hanım, değil. Oğlanın arsa işini de bağladık. O işte tamam. İyi. Canım sıkkın dedim ya, işte varma üstüme. Ben senin 40 yıllık karınım ayol. Senin canını sıkan bir olay olduysa bilmek benim de hakkım değil mi? Neriman Hanım, bunu da bilmeyiver. Aşk olsun bey. Hele sen birkaç lokma bir şeyler atıştır da sonra konuşuruz senden. Anlaşılan senin canın fena sıkılmış. Hadi bakayım mutfağa. Gel bak, gel. Sana kahve de yaptım. Şimdi anlat bana canını sıkan şey neymiş bakalım. Hadi. Dur anlatayım. Sabah evden çıktım. Çarşıda müteahhit Abuzettin yolumu kesti. Derdi neymiş? Bizim ev. Neymiş bizim evle alıp veremediği? Tapulu malımız ayol. Yıkıp yerine apartman yapalım diyor. Canını sıkacak ne var bunda? Desene, başımıza devlet kuşu kondu. Söyle çabuk, bize kaç daire veriyor? Biliyorsun Zahide Hanımların yeri de bizimki kadardı. 10 daireli apartman dikti Abuzettin Bey de oraya. 4 daire verdiydi onlara. Hatta Zahide Hanımlar kazıklandık diyorlardı. Söyle Allah aşkına, söyle kaç daire veriyor bize? 3 daire 2 dükkan veriyor, vermesine de. Ben kesinlikle olmaz dedim. İyi demişsin. 4'ten aşağı kabul etme sakın. Hatta 5 daire isteyelim. Ben olmaz dedim. İyi etmişsin. İstekli görünmemen çok iyi olmuş Nasuh Beyciğim. Hanım, ben 10 dairenin 10'unu da verse gene de istemiyorum. O niyeymiş o? Bak hanım, ben bu yaştan sonra kutu gibi apartman dairesine sıkışıp da ölümü bekleyemem. Hem sonra tavuklar ne olacak? Bey, ciddi olamazsın. Bu bizim başımıza konmuş bir devlet kuşudur. Şu 3 kel tavuk da kabak tadı verdi ha. Sonra bahçe, ağaçlar. Kendi elimle yetiştirdim onları. Ben günün yarısını bahçede çalışarak geçiriyorum. Apartmana tıkışınca ne yaparım? Ben nerede vakit geçiririm? Ellerin emeklileri nerede vakit geçiriyorsa sen de orada oyalanırsın. Hanım, boşuna aklımı çelmeye kalkışma. Ben istemiyorum, anladın mı? İstemiyorum. Sen böylesindir hep saati. Hep senin aklına uysaydı belki şimdi hala kira evlerinde sürtüyor olurdun. Özlem geldi herhalde, kapı. Ben kapıyı açayım bari. Peki. Büyük babam evlen babaanne. Kızım önlüğünü gene kirletmesi. Daha dün yıkadım yavrum. Hani bıktım senin önlüğünü yıkamaktan. Her gün. Ne bu böyle yavrum, biraz dikkatli olsana canım. Yodamız kabuğuna bastım da düştüm babaanne. Kolum da acıdı. Bastığın yere dikkat etsen bir şeycik olmazdı. Büyük babam evde mi demiştim? Ben ne diyorum o ne diyor. Senin canın çıkmış kimin umurunda? Büyük babam geldi mi? Öğretmen eşofmansız gelme demişti. Yarın beden eğitimi dersi var yine. Eşofman alınmazsa gitmeyeceğim bundan sonra okula. Şimdi büyük babanla gidip alırsınız. Büyük baba eşofman. Hadi akşam olmadan gidelim çocuğum. Ne diyorsun anne sen? Müteahhit 3 daire veriyor da babam olmaz mı diyor bu eski ev için? 10 dairenin 10'unu da verse gene de vazgeçmezmiş bu viraneden. Bunadı kızım baban, bunadı. Vallahi anlamıyorum anne. İstememesinin bir nedeni olmalı. Niye istemiyormuş ki, söylemiyor mu? 3 kel tavukla çil horoz var ya. Bir de kendi el ceziyle diktiği o ağaçlar. Şunun düşündüğü şeye bak. 3 kel tavuğu gömme banyolu kaloriferli 3 daireye değişmiyor, öyle mi? Anlamıyorum doğrusu. Vallahi anlamıyorum. Şurada her ay bir dünya kira ödüyoruz biz. Benim maaşım zaten olduğu gibi kiraya gidiyor. Biz de kiradan kurtulurduk hiç olmazsa. Abimler de sen, onlar da kira evlerinde. Ben düşünmüyor muyum sanıyorsun kızım bunları? Bir dairesinde siz oturursunuz. İsterlerse bir dairesinde de abinler. Niye oturmasınlar ayol anne? Nihayet onlar da memur. Kira evinde oturuyorlar. Gelin hanım kaynana gölgesinde olmak istemez bakarsın. Ne de olsa aynı çatı altında olacağız burada. Zaten bize küsler. Gelip gitmiyorlar epidir, biliyorsun. Onlar düzelir anne, düzelir. Düzelir de bu babama ne oluyor böyle? Hadi kendi eski evinde otursun oturmasına da. Bizi de mi düşünmez hiç? Zarar yok, dairelerden 2'sini kiraya verin. Birinde kendiniz oturursunuz. O daireler dünya kadar para getirir bu zamanda. 3 kel tavuktan ne elde ediyor? Kızım, babana kalsaydık şimdi hala kira evlerinde sürünüyor olacaktık belki de. Of of, bu evi alırken az mı uğraştım ben onunla? Mal sahibi en son 16.500 demiş. Baban da 16.000'de diretmişti. Günlerce uğraştıydım. Adam 16.000'i veren 500'ü de verir diye az mı yalvardım? Ah, nal dedi de mıh demediydi. En sonunda ev sahibine gittim. Babandan saklıca 500'ü ben vereceğim. He de bizim beye, sayenizde biz de ev sahibi olalım dedim de bu evi öyle almıştık. Günlerce dikiş diktim, gecemi gündüzüme katarak. Babanın maaşının 140 lira olduğu zaman da ben taksit taksit dikiş parasıyla 500'ü ödedim de bu eve sahip olduk kızım. Baban bugüne dek bunu öğrenemedi hala. Sen de söyleyiver, ev senin sayılır o zaman. Söylesen de inanmaz ki. Bugüne kadar ben de duymamıştım bu olayı. Kimseye söylemedim ki. Hatta o adama da tövbe ettirmiştim. Bakma, çok kızdım da sana söyledim o öfkeyle. Yoksa bu sırrı mezara götürecektim. Ah, Turan geldi galiba anne, ben gideyim. Çağır kızım kocanı gelsin, çağır. Ona da anlatalım. Bir akıl danışalım bakalım. Ne demişler, akıl akıldan üstünmüş. Hadi çağırsana kızım kocanı. Yemeğe de kalıverirsiniz. Allah ne verdiyse yeriz hep birlikte. Hadi. Yok yok anne, biz kalmayalım. Kızım kızım, adamı bekletme dışarıda. Çağır hele gelsin. Peki. Hadi. Turan. Turan gel hele bir içeri. 5 dakika sonra gideriz. Necla, gitsek daha iyi. Gel hele sen, gel. Geliyor değil mi kızım? Geliyor anneciğim, ben kapıyı açayım. Hadi aç yavrum. Necla, evimize gitseydik. Bir oturduk mu kalkamıyoruz. Her gün her gün ayıp oluyor anne. Geç sen bir içeri, annemle konuşacağız. Turan evladım, ayıp olan da neymiş? Siz bizi arayıp sordukça biz daha çok memnun oluyoruz yavrum. Hayrola, ikiniz de telaşlı gördüm. Bir sorun mu var? Babam Turan, babam. Ne olmuş babana? Yok canım, telaşlanacak bir şey yok. Bilmem ki nasıl anlatsam. Anlat yahu, anlat, nasıl anlatacaksan anlat. Bir şey lastik gibi uzatır da uzatırsın, adamı iyice fıtık edersin. Bak, bak bu ev Turan, bu ev... Ay, en iyisi sen anlat anne. Ben anlatamayacağım. Bir şey ballandırır ballandırırsın sen de. Anlat Allah aşkına, ne oldu? Ben anlatayım oğlum, ben anlatayım. Bugün sabah müteahhit Abu Zittin babanın yolunu kesmiş. İşte böyle oğlum. Adam 2 dükkan 3 daire demiş ama alışveriş bu. Ne koparsam kârdır hesabı. 4 daireyi haydi haydi verir bize. Tabii böyle iyi bir yerde kendisine kalan 6 daireyi de milyonlara satar. Bu konuda bize söz hakkı düşmez anne. Ne de olsa eli oluyoruz. Turan niye öyle diyorsun? Bak dünya kadar kira ödüyoruz ayda. Bugün yarın ev sahibi kapıya dayanır gene zam diye. Size kayınpeder evinde oturacağımı kim söyledi? Oturmazsan maaşın birini kiraya verir, ondan sonra da bir ay boyunca kara kara düşünürsün yetip bitmiyor diye. Hep kendi çıkarımız açısından değerlendirmeyelim Necla. Baban da yaşlı başlı adam, vardır elbet bir düşündüğü. Olmaz olur mu, var elbet. Çil horozla 3 kel tavuğu düşünüyor. Düşüncedir, saygı duyarım. Sen de ille babandan yana olursun. Düşünsene bir ayol, 3 daire. Sıkıştırsan, sıkı bir pazarlığa otursan, annemin de dediği gibi 4 daire verir koşa koşa adam bize. Bu daireler su içinde milyonlar eder. Her şeyin ölçüsü para değil ya karıcığım. Ne olacak, bu da babamın kafasında. Zarar yok, bize vermesin, biz gene kirada oturalım. Birinde kendileri oturur. Niye size vermeyecekmişiz kızım? Ele kiraya vereceğimize gelir kendi eviniz gibi oturursun. Mesela dedim anneciğim. Kazançlı bir iş olmasına kazançlı da. Babanın da bir düşündüğü vardır elbet. Değil mi anne, sen ne diyorsun? Meşgale hanım meşgale diyor da başka bir şey söylemiyor evladım. Anne niye hafife alıyorsun? Kendi açısından haklı belki de. Yıllarca çalışmaya alışmış bir insanın emekli olarak boşta kalması kolay değil. Sudan çıkmış balığa döner insan. Kahvehane köşelerinde çürümek istemiyor herhalde. Kendine başka bir meşgale bulsun acanım. Onun keyfine bu fırsat tepilmez ya. Adamı rahat bırakın Allah aşkına. Oğlum o hep öyledir. Hep böyledir o. Emekli olduğu zaman da gel şu emekli ikramiyeni bir yere bağlayalım dedim. O zamanlar Şirinevler mahallesi yeni yeni kuruluyordu. Gel şuradan bir kat alalım bey dedim. Bana çıkışı verdi. Ben Allah'ın kırındaki eve paramı bağlamam diye. Ha, şimdi en lüks semt oldu orası. Ya emekli ikramiyesi hiçbir işe yaramadı böylece. Malının istediğini yapsın. Aa, Turan bak oğlum, öyle kestirip atma da baban senin sözünü dinler. Onunla erkek erkeğe bir konuşsanız derim ben. Aa, sakın ha? Sakın beni karıştırmayın bu işe, ben yokum orada. Aman ha, bir işe yarayıverirsin. Biz bu kafayla gidersek daha çok kira evlerinde sürteriz. Sürtelim karıcığım, sürtelim. Hah, aynı kafada ne olacak? Hadi, hadi gidelim biz artık. Oğlum yemeğe kalsaydınız. Yok yok, olmaz. Hadi. Hele bu davada varken kesinlikle olmaz. Şu babamın işlerine akıl sır ermiyor doğrusu. Çıldıracağım ayol. Böyle bir kısmet tepilir mi hiç? Canım onun da bir düşündüğü vardır elbet. Sen de söyleyip söyleyip aynı şeyleri söylüyorsun Turan. Bu söylediklerine kendin inanıyor musun Allah aşkına? Benim inanıp inanmamam pek öyle önemli değil hayatım. Benim düşüncem önemli değil bu konuda. Önemli olan onun, babanın ne düşündüğü. Adamı sık boğaz edecek halimiz yok ya. Seyirci mi kalacağız yani? Beni bulaştırmayın da ne yaparsanız yapın. Bak sen benim sözümü dinle de. Hadi birlikte abimlere gidelim, onlarla da oturup konuşalım. Bakalım onlar ne diyecek bu dedim işe. Dedim ya beni bu işe karıştırmayın. Ne var bunda ayol? Akıl akıldan üstündür diye boşuna dememişler. Benim kendi işime aklım ermiyor biliyorsun. Yarın sanki sen yararlanmayacaksın bu işten. Bak abimler de bunca yıldır kira evlerinde. Hem onların ev sahibi yönünden hiç şansları yok. Neredeyse her yıl ev değiştiriyorlar. İnsanlar biraz da kabahati kendilerinde aramalı değil mi? Abinin başında o yengen varken daha çok ev değiştirir onlar. Şimdi konu o değil. Hadi sen benim sözümü dinle de beraberce gidelim onlara. Ha? Ben gelmem. Aman bir işe yarayıverirsin. Beni onlara bırakıver öyleyse. Hava kararmadan gelir alırsın, tamam mı? Tamam efendim, tamam. Babam hangi akla hizmet ediyor anlamıyorum. Yanlış anlamış olmayasınız babamı. Hani ne bileyim, pazarlıkta daha fazla koparabilmek için yapmış olmasın. Ben babamla konuşmuş değilim. Böyle şeyleri bizimle konuşmaz biliyorsun. Annemle konuşmuş. Hoş, onu da pek dinlemez ya. Olmaz, istemiyorum diye kestirip atmış. Allah Allah, hangi akla hizmet ediyor, ne düşünüyor, anlayabilene aşk olsun. Hala anlamadın mı Ünsal? Gelinlere damatlara yaramasın istiyordur. Var mı bunun başka açıklaması? Aysel hayatım, sen de hep tersinden alma sözü. Ayol ağzımızı açtık suç oldu. Siz konuşuyorsunuz bunca zamandır. Ben söze karışınca kabahat oldu. Yengeciğim, kabahat olduğu filan yok. Baksana abine. Ne de olsa biz eliz değil mi? Aysel'cim şimdi sana elsin mi dedik? Bu aşırı alınganlık niye böyle ha? Alsınlar da evlerini başlarına çalsın. Yollarıma halı serseler gidip de oturacağım sanki onların evinde. Allah saklasın. Ondan sonra annenin çalımından yanına varılmaz. Ben böyleyken bile çekemiyorum. Şimdi de bu konuya başlamayalım. Benim annem babam yaranamadılar bize. Ünsal hayatım, tabiat yasası bu. Benden bunu değiştirmemi isteyemezsin. Gelin kaynananın bir arada olup da geçindiği görülmüş mü hiç? Necla, Necla sen yengene bakma. Gene gelin damarı tuttu. Babamın biraz da huyudur bu. Yarın ben Almanya'ya Salih abime bir telefon ederim. Babam onun sözünü pek kırmaz. Eski evin ne yararı olur durduk yerde yahu, anlamadım. Siz de biz de kiradan kurtuluveririz. Zarar yok, babamızın evinde de kirada oturalım. Ama hiç olmazsa her gün kulağımız kapıda olmaz. Ev sahibi ha şimdi zam isteyecek, ha çıkın evimden diyecek, derdinden kurtuluruz. Ne münasebet, babamızın evine niye para ödeyecekmişiz? Mesela dedim abi. Ben gelmem, git sen çocuklarınla otur ananın dizi dibinde. Niye böyle yapıyorsun yenge? Bakma sen ona Necla. Annen baban sağ oldukça ben onlarla aynı çatı altında oturamam. İşte şuraya yazıyorum, hiçbir güç beni orada oturmaya zorlayamaz. Tamam hayatım, tamam. Hiçbir göz zorlayamaz seni. Orada oturmazsak böyle kira evlerinde oturmaya devam ederiz. Onların ağzının kokusunu çekmektense 10 yıl daha kira evlerinde oturmaya razıyım ben. Baba anne, ben doydum. Daha yemek istemiyorum. Aa, tabağındaki yemeği bitirseydin kızım, gene hiçbir şey yemedin. Canım yemek istemiyor. Bu çocuk iyice iştahtan kesildi Nasuh Bey. Bir iştah şurubu falan mı versek ki? Bırak çocuğu Allah aşkına hanım. Bünye ihtiyacı olanı ister, zorlama. Nasıl olsa 3-5 yıl sonra modaya uyarak rejime başlayacak. Şimdiden az yemeğe alışsın. Bey, sana şöyle okkala bir kahve yapayım mı? Hangi dağda kurdu öldü de torunlarından bana vakit ayırabiliyorsun? Bu ne ilgi böyle? Aşk olsun bey, hangi gün ben bunu istiyorum dedin de yapmadın? Torunlarından bana zaman kalmıyor ki. İlla yani torunlarını kıskansaydın bari. Dedeciğim, televizyonda uykudan önce başladı mı? Vakti geliyor kızım, git televizyonu aç seni. Hadi git aç televizyonu, hadi yavrum. Heh, kahveniz Nasuh bey. Şöyle bir de sigara tellendir bakayım. Dur bakalım ne çıkacak bunun altından. Bütün bunlar ev meselesi içinse çabalarım boşuna. Bey sen gene dediğini de de, ama biraz da beni dinle. Ben senin bunca yıllık karınım ayol. Bak bugün Necla çocuğu almaya gelince akşamüstü söyledim de yavrucuğum nasıl sevindi nasıl. Kira evlerinde oturmak canlarına tak etmiş evlatımı, tak etmiş. Gözünde yaşlar da hazırdır hemen. Bakalım bak, bir de bizi düşün. Senin anan baban ne bıraktı bize ha? Bizimkilerden ne kaldı? Yıllarca kirada oturmadık mı? Biz yıllarca kirada oturduk diye onların da oturması mı gerekir yani? Bizimkiler çulsuzu da bize böyle bir imkan sağlamadılar canım. Bu konuyu daha fazla uzatma hanım. Benim şurada 3,5 günlük ömrüm kalmış. Ben bu evi öbür dünyaya götürmeyeceğim. Benden sonra onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ya bu kadar bencil olma bey. Allah gecinden versin de. Yani bu çocuklar onca yıl kira evlerinde otursunlar daha iyi öyle mi? Otursunlar hanım, otursunlar. Kolay elde edilen şeylerin pek değeri bilinmez. Nasıl bu kadar katı olabiliyorsun? Bir türlü anlayamıyorum canım. Onlar bizim evlatlarımıza yok. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımız olmalı. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Boşuna yorulma hanım. Bu konuda kesin kararlıyım. Sen hep böylesindir zaten. Nuh der peygamber demezsin. Huyunu bile bile bunu senden konuşan da kabahat zaten. Konuşma hanım, konuşma. O zaman kabahat olmaz. Bu evde benim zerre kadar hakkım yok mu ayol? Hay, zerre kadar hakkım yok mu? Böyle kestirip kestirip atıyorsun. Ben senin bunca yıllık karınım. Sana ve çocuklarıma yıllarımı, gençliğimi verdim. Saçımı süpürge ettim. Hiç mi hatırım yok? Hay Allah, işte bu işin böyle olacağı belliydi zaten. Ben gidiyorum. Git, ha varlığın ha yokluğun. Bana da yer verip de karşını alıp dert ortağı ettiğin sorunlarını konuşturma var. Nereye istersen git. Anneciğim, babam evde yok mu gene? Yok yavrum, bir haftadır konuşmuyor benimle. Sabahın köründe bir çıkıyor evden, gidiş o gidiş. Çoğu zaman gece yarıları geliyor. Ne yapıyor, nerelere gidiyor, daha önemlisi ne yiyor ne içiyor bilemiyorum. Allah korusun, bunuyor mudur nedir anne? Ağzından yel alsın kızım. Fakat bir şeyler oluyor babana ya. Neyse, birkaç kere konuşmak için denedim. Ağzından tek laf bile alamadım. Geceleri ayrı odada yatıyor. Fakat sabahlara kadar geziniyor. Biraz uyuyacak olsa hemen sayıklamaya başlıyor. Odamdan duyuyorum onun sayıklamalarını. Şu ev işi de nereden çıktı ayol? Babamın sağlığını bozdu. Hem de nasıl bozdu kızı? Ben çoktan vazgeçtim o işten. Yeter ki baban eski sağlığına, neşesine yeniden kavuşsun. Ama nerede? Sabahlara dek ev diyor. Tavuklar, çil horoz diyor. Bahçe diyor, ne bileyim ben. Zavallı babacığım. Heh. O sağlığına kavuşsun da biz 40 yıl daha kira evlerinde oturalım. Son 2 gündür temelli bozuldu. Niye? Ben de merakta kaldım. Dün gece ceplerini karıştırdım. Baktım Almanya'dan abinden mektup gelmiş. Değil mi? Ha. Ünsal abim telefonda arayıp babamı ikna etmesini isteyecekti Salih abimden. Babam onun sözünü hepimizden çok dinler diye düşünmüştü. Ne yazmış abim mektubunda? Biliyorsun Salih abin çok katı ve dobracıdır. Babana bencil davranmamasını, biraz da evlatlarını düşünmesini, bunun için de sizlerin kira evlerinden bir an önce kurtulmanız için hiç zaman geçirmeden evi müteahhite vermesini yazmış yavrum. Desene bu ya. İyice dünyasını yıktı babacığım. Vallahi anneciğim, daha düne kadar babama kızıyordum ya, şimdi biraz hak veriyorum ona. Kızım, babana hak verilecek bir yanı yok bunun. Mahallemizdeki bütün eski evleri yıkıp yerine apartman diktiler biliyorsun. O da kendine başka bir uğraş bulsun canım. Beni biraz da Turan etkiledi anneciğim. Biliyorsun o baştan beri babama hak veriyor. Babanın sonunu iyi görmüyorum ben kızım. Mevlam hayır eylesin. Anneciğim ben Ünsal abimlere de söyleyeyim. Bu akşam hep birlikte gelelim de babamla konuşalım. Babanızı bulabileceğinizi sanmıyorum ya. Siz gene de gelin. Bekleriz anne. O eve dönünceye kadar bekleriz. Nasıl olsa eve yatmaya gelecek. Bir bardak çay daha koyayım da tabağındaki böreği bitir yavrum. Hadi yavrum. Sağ ol anne. Çay da içmeyeceğim. Böreği de bitiremeyeceğim. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Yememek için kendimi zor tutuyorum. O niye oğlum? Sağlığın iştahın yerindeyken yiyiver evladım. 90 kiloya çıktım anne. Bak. Biraz kendimi frenlemezsem yüzü açmam işten bile değil. Düşünme ye çocuğum, ye sen ye hadi. Necla, baban gelmeyecek herhalde. Biliyorsun sabah 8'de okulda olmamız gerekiyor. Saat 12'ye geliyor. Biz toparlansak iyi olacak. Eve gidip yatmamız saat 1'i bulur. Durun bakalım evladım durun. Neredeyse gelir babanız. Neredeyse olacak gelir. Biraz daha bekleyelim Turan. Aman uykusuzluğa da hiç dayanamaz. Evde olsaydık şimdiye dek televizyon karşısında çoktan uyumuştu. Ünsal'cığım. Karıcığım. Ne emir buyurmuştunuz? Gitsek artık. Babanın geleceği falan yok. Kaynanamın dırdırından kendini gece hayatına verdi herhalde sevgili babamız ha? Anne, babamızın hayatında başka bir kadın olmasın sakın ha? Olur ha. Babamız bize bir cici anne bulmuştur ha? Durun. Durun babanız geldi. Geldi. Aman çocuklar dikkatli olun. Bey hoş geldin. Hoş geldin. Hiç konuşmuyormuş babam annemle. Bakın. Hiçbir şey söylemedi gene. Nasuh Bey, çocuklar da geldi. Necla'lar, Ünsal'lar hepsi burada. Senden konuşmak istiyorlar. Bu saate kadar senin dönmeni beklediler. Beklemesinler. Onların yanına girecek halim yok benim. Hemen yatacağım. Nasuh, Nasuh Bey, sen içkide içmişsin. Gir içeri de konuş çocuklarla hadi. İçmişsem içmişim, ne olacak yani? Hiç tabii bir şey dediğim yok canım, bir şey dediğim yok. Abi anlaşılan babam içeri girmeyecek, gel biz çıkalım da konuşalım. Ama lütfen ne olursun onu kırmamaya bakalım ha. Olur kardeşim olur, o kadarcık şeyi biliriz herhalde değil mi? Abi ters anlama sözümü. Hadi kalk, sözümü ters anladığın falan yok zaten. Babacığım. Babacığım. Sen bu hallere mi düşecektin baba? Hangi hallere düşmüşüm ben? Ne varmış benim halimde? İçki içmişsin babacığım. Sen içki içmişsin. Yaptığın şey miydi bu? Babam 40 yılın başında bir gün içki içmişse ne olmuş ha? İçer içer, ne var bunda? Normal mi yani? Son zamanlarda babanızı ne çok düşünür oldunuz böyle. Gözlerimi yaşarttınız doğrusu. Baba sen bakma ona. Sen aklı başında adamsın. Bizden akıl alacak değilsin elbette. Aferin oğlum, aferin. Büyümüş de adamlar olmuş benim oğlum. Babasını nasıl da düşünüyor. Bey, oğlana yüklenme ne olursun. Bırak anne, kusun içindeki zehiri. Maşallah. Oğlumuzun iki adım yerdeki annesini babasını aradığı sorduğu yoktu. Nedense son zamanlarda babasını düşünür olmuş. Bey, oğlanı geldiğine geleceğine pişman etmesene. Bırak anne. Necla, sen babama bir sade kahve yap. Oturup konuşalım. Peki. Necla, kızım kahve rafta. Olur anneciğim. Babacığım, girip içeride konuşalım. Bak içeride Turan'la Aysel de var. Onları aileden soyutluyoruz gibi gelebilir. 40 yılın başı bizim sözümüzü dinle bey, ne olur. Peki. Hoş geldiniz çocuklar. Oturun, rahatsız olmayın. Öpeyim elinizi efendim. Hoş geldin baba. Baba, sen bizi yanlış anladın galiba ama biz bugün buraya seni iknaya gelmiş değiliz. Kahveniz babacığım. Ben sormadım ya, siz de içer miydiniz yenge abi? Turan sen? Teşekkür ederim Necla. Bu saatten sonra kahve içersem uykuyu kaçırırım. Benim kahveyle aram zaten iyi değil. Abi sen? Yok hayır. Baba kahveyle sigara alır mıydın? Yakayım bir tane. Nasıl doğru biliyorsan öyle yap. Bizim de kusurumuzu bağışla. Tabii hadi. Ben de öyle yaptım zaten. Günlerce düşündükten sonra doğru bildiğimi yaptım. Ne yaptın bey? Söyle Allah aşkına. İnşallah kötü bir şey yapmamışsındır baba. Babanız kötü bir iş yapar mı hiç oğlum? Hepinizi mutlu edecek bir iş yaptım bugün. Günlerdir uykumu kaçırdıktan sonra bugün Abuzittin'e gittim. Baba. Ah babacığım. Öfkeyle kalkan zararla otururmuş baba. Öfkeyle falan kalkmadım oğlum. Ben çok bencil olduğumu, çok bencilce düşündüğümü anladım. Bundan sonra beni kahve köşeleri paklar. Abuzittin'le anlaşma imzaladım. Ha, bunun böyle olacağı belliydi. Bunca zaman kendini de bizi de boşu boşuna harap ettin. Baba iyice bir düşünseydin ha? Düşündüm oğlum, düşündüm. Ben bir haftadır uyku uyumuyorum. Düşündüm ve kararımı verdim. Biz ev filan istemiyoruz. Yıllarca kira evlerinde oturalım biz. Yeter ki senin sağlığın, mutluluğun iyi olsun babacığım. Anlaşmayı babacığım imzaladım. Ne veriyor? Ha? Aldanmasaydın bari. 4 daire, 1 dükkan. Oh, çok şükür. Çok şükür. Sağlığımızda çocuklarımızı çatımız altında toplayacağız. Birer daireyi onların üstüne yazdırabileceğim. Birisini de ikimizin üstüne. Hı, güzel. Onu da çok görmezler herhalde. Baba. Hiçbir şey söyleme oğlum. Bu kararı aklım şuurum yerindeyken verdim. Dönüş yok artık. Ben müteahhit beyle görüşürüm. Gerekirse vazgeçerim. Çocuk oyuncağı değil ki oğlum bu. Ben tükürdüğümü yalamam. Hem neden vazgeçecekmişiz? Hı? Yarından Tizyok Hanım eşyalarımızı toplayalım. 15 gün içerisinde evi boşaltmamız gerekiyor. Müteahhit kendi dairelerinden birini veriyor bize. Evimiz bitinceye kadar orada oturacağız. Kira falan da istemiyor. İyi değil mi hanım? Ha? İyi değil mi? Aldanmamışım değil mi? Aldanmamışsın canım. Aldanmamışsın. Anneciğim, geçici de olsa güle güle oturun. Çok güzelmiş eviniz ayol. Ah kızım, ah sağ ol da. Gene ne oldu anne? Gene ne oldusu var mı yavrum? Baban. Babama ne oldu gene anne? Ne olacak kızım? Gene eski durum. Bir kerecik olsun ağzını açıp konuşmuyor. Gizli gizli ağlıyor sanıyorum. Ne zaman konuşmak istesem tersliyor beni. Dünyasını temelli yıktık babanın. Geçer anneciğim. Biraz zaman tanımak gerekli ona. Sen üstüne varma bugünlerde. Nasıl dayanırım kızım, nasıl? Bugün sabaha dek sayıkladı. Varsa çil horozu, yoksa çil horozu. Şu çil horoza verdiği değerin onda birini biz evlatlarına vermedi. Bir şey söylemeye ödüm kopuyor. Bak hangi bir geniş eve geldik oturduk değil mi? Bir iki eşya alalım demeye korkuyorum vallahi. Acele etme anne. Kendi eviniz bitince eve göre eşya alırsınız. Kızım perde gibi şeyleri eve göre alırız da. Bak doğru dürüst bir koltuk takımımız bile yok. Olur anne olur, hepsi olur. Öyle deme kızım. Bizim de kendimize göre gelenimiz gidenimiz oluyor. Bu kırık sandalyelerle divan bu eve yakışmıyor ki. E yok yoksulu da değiliz ya canım. Hala bebek ağlıyor. Duydum canım duydum. Anne benimki uyandığına göre ben gideyim artık. Evde yemek de yok, daha eve gidip yemek yapacağım. Kızım kılıver hadi kızım. Hadi kocanı da çağırtırız. Özlem gider söyler gelir. Allah ne verdiyse yeriz. Hala ben bebeği getiriyorum. Kucakla da getir yavrum buraya. Aa, bir yerine bir şey oluveriyor Özle. Aa, ne olacak kızım? Biz Özlem'in yaşındayken gün boyu kardeşimize bakıyorduk da annemiz işlerini görüyordu. Annesi bu çok acıkmış herhalde. Necla kızım hadi sen oğlunu emzir. Ben de mutfağa gideyim yemek hazırlayayım. Anne ben kalmasaydım. Aman kızım uzatma sen de hadi. Hala ben de bir şey soracaktım sana. Öğretmenimiz bir ödev vermişti de onu soracaktım. Yapalım canım. Özlem. Yavrum benim ellerim kirli, kapıyı açıver. Giden geldi herhalde. Olur babaanneciğim. Aa enişten. Özlem kızım, halan sizde mi? Evet bizde enişte. Necla ayakkabılarımı çıkarmıyorum. Hadi gel gidelim. Turan gir hele içeri. Ben çocuğu emziriyorum. Turan oğlum sen misin? Hele bir gir içeri bakayım. Girdim mi takılıp kalıyoruz. Kolay gelsin anne. Sağ ol yavrum. Necla sizde mi diye geldim ben yine. Nasrettin Hoca'nın öyküsünü biliyorsun değil mi? Komşularına bir tepsi baklava geldiğini görmüşler. Yoktan bir hır çıkarmış karı koca. Karısı hışımla komşulara gitmiş. hocayla kavga ettik demiş. Çökmüş sofraya. Aradan 5 dakika geçmeden hoca çalmış komşularının kapısını. Bizim hatun sizde mi diye. Aşk olsun oğlum, o ne biçim laf. Burası sizin eviniz. Turan, iç güveyliğine alış hep. Ne de olsa yakında kaynanan ve kaynatanla aynı çatı altına geliyorsun. Ya. Kim demiş geleceğimi? Aa, sen deme oğlum Turan. Aa, biz kaynana olduksa sizin üstünüze mi çullanacağız yani? Herkesin işi ayrı, aşı ayrı yavrum. Aman anne, sen Turan'ın huyunu bilmiyor musun? Şaka ediyor. Biz şu ev bitse de bir an önce kiradan kurtulsak diye dört gözle bekliyoruz. Kim söylemiş şaka ettiğimi? Ben gayet ciddiyim. Aman Turan, şakanın da bir sırası var. Oğlum, nasıl bilirseniz öyle yapın. Babanız birer daire yazdırıverecek üstünüze. İster oturursunuz, ister kiraya verirsiniz. Ben evim bittiği gün gelip oturacağım evinde. Sen ne halin varsa gör o zaman Turan efendi. O zaman ben de peşinden gelirim kardeşim. Kaynana olduk da bunları sanki sıkboğaz ediyoruz. Hay Allah. Onlar sağ oldukça ben o evde oturmam diyormuş hanımefendi. Sözüm sana değil oğlum, sana değil. Ne oldu Necla? Gene mutat gelin kaynana çekişmesi mi? Sen duymasan olmaz sanki. Konuyu ben açmadım ya. Anne söylediği için sordum. Yengen hanımefendi oturmayacak mıymış evde? Öyle laf getirmişler anneme. Ah, ah, ateş olmayan yerden duman çıkmazmışlardır. Kızım, kızım dememiş olsa Hacer yengen koskoca kadın niye getirip yetiştirsin? Ha? Biz sağ oldukça bu evde oturmazmış hanım. Bir an önce ölelim bari. Aman, ha. Oturmazlarsa kendi keyifleri bilir anne. Burayı kiraya verip kendileri de kirada otururlar. 50 güne karşı ayıp değil mi kızım? Ayıpsa ayıp. Bir siz değilsiniz ya geçinemeyen gelin kaynana. Özlem! Özlem, kapıya bak kızı. Baba anne, kapıda bir amca var. Seninle görüşmek istiyormuş. Kim olabilir ki? Dur ben bakayım anne. Bir zahmet oğlum, bakıver. Üstün başım uygun değil kapıya çıkmaya. Ooo, siz miydiniz Afettin Bey? Buyurun içeri girelim, gelin, gelin. Buyurun. Yok yok, ben geçmeyeyim. Senin çıktığın iyi oldu kapıya. Telaşlısın, hayrola bir şey mi vardı? Çocuk. Ha, Özlem, hadi kızım sen içeri geç. Olur enişte. Hayırdır inşallah. Şu kapıyı da kapayalım, içeriden duymasınlar. Ne oldu, merak ettim doğrusu. Kayınpederin Turan Bey. Evet, ne olmuş kayınpederime? Yoksa... Evi yıkmaya başlayalı veridir. Her gün işçilerden önce geliyor, akşama kadar hüzünle izliyordu evin yıkılışını. Bugün bahçeye gelmişti sıra. Ağaçlar kesilirken fenalık geçirdi akşamüstü. Tesadüf o an ben de oradaydım. Hemen hastaneye kaldırdık. Peki neymiş? Kalp krizi. Kalp krizi mi? Durumu nasıl şimdi? Kurtaramadık Turan Bey. Başınız sağ olsun. Öldü mü yani? Maalesef. O eski başını yedi adamın. Başına gelecekleri biliyormuş demek ki. Ondanmış onca zaman direnmesi. Yıkılan Dünya adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Mehmet Erdem, yöneten Engin Uluda, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar Nasuh Doğan Bavli, Keriman Suna Pekuysal, Necla Tijen Par, Turan Alev Sezer, Özlem Neşe Mesutoğlu, Ünsal Arif Akkaya, Aysel Neslihan İşbay, Abuzittin Ersun Kazançel, Mehmet Levent Kurumlu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.